اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے۔